الباب الخامس والثلاثون ومئة باب استحباب السلام اذا دخل بيته اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا مستحب ہے. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. اللہ تعالی نے فرمایا جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے نفسوں یعنی گھر والوں کو سلام کرو، یہ اللہ کی طرف سے بابرکت اور پاکیزہ تحفہ ہے. وعن انس رضی اللہ عنہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی اذا دخلت علی اہلک فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے بیٹے، جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کرو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے باعث برکت ہوگا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے.